پوسان لگ لگ پوئی دو خود یو کس نے تپوس کو میں یہ پولو حاضر دس ایسا ہوئی نو ازما سے مر گرا ہوتے دسی دسی ہوئی اگر وہ قول الحق دائی روغ خبر ہوگا روغ صحیح خبر ہے وہ بس پروہی مسلی چاگر اولا دا غیر اولا مسلی سرے پری دا دائیو کو زخ کہی رہی یو عمل دا پیغمبر دے وہ دیکھی خو لیکن دم رگا چے اگر کم چگا اسلی مسلی دی خلق رو قبر تا سجیدہ کئی خیر اللہ ترا مدد شوئی پا بیداتو کی اختدی پا رسمون کی اختدی پا پسکو پجور کی اختدی لیکن زمنگا زدہ و کینا و حسد دے مسلو تراغلے دے دے مسلو کی مکمل حسد دے مکمل کینا دا لیکن نور چکم کی گی اگر اصولی خلاف چکی گی اگر تصرف توجہ نشتا دے وہ شول خبر مانی دو استادان نہ تو پوسو گئی وہ جی چا سب سے خبر ہی قبول ایسے ہی کہنا گیا دروازہ کھلا ہوتا وہ مولانا سے وہ اہل حدیث خلق دی داخلہ بن رہا بولے خوال اب وہ خوال نہ بولے بولے خبر اس نے کہوں جس سے بھائی کاٹ فکر دشو لگے تو خدا بندہ یہ سڑی گرا خرا وہ سوچا آگے سے اپیوگ کنڈائی ناشتے ڈوڑے وہ سفر شہری کا او پوروئی مسلو کی جیسے زور لگا بولے لے چنا خبریں وغیرہ سے بالکل سوکھ نہ گئی نانا دے پوروئی مسلو کی پر نرمائی وہ گڑے گا او کم چ دانور مسلی دا سخت وہ چڑھ سخت پوچھولے دا مسالہ دا پوروئی مسلو نہ نہ دا دا مسلح چا دا دا اصولی مسلو نہ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغرنک تقلبهم فی البلاد درے مانوان دا توحید دسے بہترین مسئلہ دا چھ دا توحید مسئلہ سے روان شلے دا عرش پر رشتے بل دعا گواڑی اللذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمد ربهم ویؤمنون بیہی ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما سلورم عنوان دا دے جو منکر دے مسئلے داد اللہ پا قہر اختا دے ان اللذین کفرو یونادون لمقبول اکبر من مقتل انفسکم زو باجوڑ کے پاولنو کلونو کے چکل از پاری روشم زو مدری سما پوشولے دے مردان کی بتبلیغینو کے دے حسان اللہ باچاو اللہ دیو بخیر نیک سڑے ہو واغد تبلیغ پا سلسلہ کے باجوڑ تراغلے ہو مازیگر دمانزنا روس تھا ما بل قرآن کریم درس کا ہو لیکن سار درس مولانا عبدالجبار سے کہو کہ مازیگر دمانزنا طالبان ہوئے رو یہ درس آتا کہو بس ما درس شروع کرو ما سورت مومن کی دا آیاتنا عنوانات اربعو مانی ہوئے لو ما دے آیاتن مانے وہ کھڑے دا احسان اللہ باچا چو دا خیستہ پا تبلیغین کھڑے نیک سڑے ہو دا دا عام طریقہ دا سوا دو پا تبلیغ کی دا قرآن کریم درس کا ہو چی کلو با چی تبلیغ لیتا ہوں قرآن کریم ندے بیان کا ہو با جوڑ کی چی کلو درس کا ہو تبلیغ سار کی کو دا آگے دا بیان نمبر ساو سورت قیامہ پاگے کی بیانوں کو سورت قیامہ پول اخلاص اکلو بیان کی عام طریقہ دا آگے سڑی داوا چی آگا با دا قرآن کریم درس مسلسل کا ہو پوشولے داغی پا شاگردانو کے پر ایک چنگلے کے یو شاگردیو امیر سے بروزی گول دیر نیک سڑے ہو امیر سے بروزی گول ویلے چھے زو داغی سے میں سبق ویو وی ماو تیویلے چھے زما خود دا کسب ہیس طریقہ نشتا رہے او سبق ویو ما خپل روڑی چھو خرمان علب سبق ویو ما چھ چلو کما وی ما تیویلے کہ سبق ہوئے وہ تر ماسپخین پورے اور تو ماسپخین نہ روزت یہ طریقہ خیم اور کا طریقہ کوا وی والا چھے ماسپخین نہ روزت تو جراب واخلا اور دا جراب بلاس کی اونی سے کو پو جراب کی بعد یوی روپے نہ زیادہ گٹھا نہ کے دا یو او دویم دا چی زیت ریٹ بنوے چی دلسو شیو تی پر شلو مانی ورو کتا زیو رازی زیر رازی ننا چی دلسو شیو نوے پی یولسی خرسون بس دقی یو خبر کوا او تا چی کم سبق ویلی نو دا سبق سزوتاوا التا ولاڑی تو چوک رات لو نو تا تا ورطا پوس کی تو جو دونو رو پو دی بس زیت خبر بنکی نو نمازی گر پوری دا شیب خرسے ما چې دا عمل شروع کو پاول ورځ ما تقریبا 13 روپے وګټلې په دوه ما درې ما څورې تیرې دلې نوې پرې ټول خار د مردان کې دا شهرت پیدا شو چې دلته یو صوفیا لګ دی یو خبره کوي او سودا د نور دکاندارانو ټول نارځانه ده ما به بس په خینه تر ماځګر پورې وشلې و نیمشلې 100 روپے دا ما ګټلې او دا ما با دی خپل خوراکم کو او ما با خپل سبق رو نو چکل دا صورت ما ہوئے دا رکو ما ہوئے لا دا ولنے بابا نو ما جو قرآن بس کو نو احسان اللہ باچا سے از ما خوال را گئے اگر سپنگیرے سڑے ہو ما تیل مولی سے مالا وی زخ پلا دا قرآن کریم یا مدرس عالم ہے ما وے کپ کم شکل مانے چې تا دا آیاتونه ولګول نو یې زه بالکل ته حیران شوم به لاس چت کړو او د اخلاص دعای ما ته وکړه چې خدای پاک دې ستا په علم کې خیر او برکت واچي پلان او پلان ته د کشرو زګز په وخت کې ما چې دوره کول زما ګیره لا پوره نه وراغله چې ته د کشرو عمر الکې او تا دا قرآن کریم دومره سیئیات دے فکر دا شام دل تا عنوانات اربع پا اول بات کی ذکر کئی اولنے عنوان دا مسئلہ منزل من اللہ دا دویم مسئلہ دا مسئلہ دا فروعیو مسئلون ہم دا دریم عنوان دا دی مسئلے والا پار عرش والا دعا گواری سلورم عنوان منکر دا دی مسئلے دا جہنمی دے دا باب سخط من اللہ دے سلور عنوانات پا اولنی باب کی ذکر کئی امتیاز سورت ممتاز دے پا صفات الہیو مخصوصا و سرا او پا سورت کی رد دے دا شرک فی الدعا او دعا دا ملائکت العرش للمؤمنین للموحدین او دا رجل مومن اگر تقریر دے بکی او شلے او پا دی سورت کی ذکر صریح راغر دا عذاب قبر او حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ سورت چویو نو طول سورت حاصل بیرا نقل کاو او اولنے سر چوی خبری خودو وی خط چی اعزاز معلومی گی نو پی اعتبار دا اعزاز دا مرسل سرا که مرسل عزت مندی نو خط عزت مند دے که مرسل عزت مند نی نو خط عزت مند ندے دا قرآن کریم بطور خط اللہ را لے گلے دے اللہ صفات واورا اللہ دے عزیز دے علیم دے غافر دے قابل دے شدید العقاب ذی الطول دے دی قرآن کے اللہ مسئلہ کم ذکر کرے دا لا الہ الا ہو کدہ دی مسئلہ خلاف دے وکا مکذب قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم گر عادین دار قوم نو سمودین تبا شوی دی دا دی مسئلی موتیشا ملائک دارش بلا دعا کئی دا دی مسئلی خلاف مکوا دا خلی پا قہر بگریب دار شی مسئلہ اول کی دعوا فدعو اللہ مسئلہ اول کی دعوا لا الہ الا ہو نتیجے دارا فدعو اللہ مخلصین له الدین دا مسئلی الفاظ بدل کر لا الہ الا ہو ہم دغا مسئلہ دا خوب دے الفاظ ذکر کی فدعو اللہ مخلصین له الدین او دا مسئلہ خلق تا بیان کا او کچھر توے چزما خلاف بن کی گی نو دا فرعون او دا حامان گن لگی خلق بدی خلاف تا ادری گی اغلویل کافر بدی خلاف ہو کی خوی رے گے بنا دسی بنوے چزما مقابل کی دا وقت بادشاہ ولار لے دا وقت وزیر اعظم ولار لے او گورنر والا لدی خلق نو ویری گیا نا تو مسئلہ بیان کا دسی سڑے ودی خدای پا مرگرتوب کی ادھ رہی لکر رجول مومین و وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ایمانه اوغد واقع در رجل مؤمن ذکر کئی او مقابل بدد سے ختم شی اگر فرعون چتن ختم شا النار یورزون علیہ غدوان واشیان ویوم تقوم الساعة اگر مخالفین با پا جہنم کی دیوب الخلاف تا ادری گی استاد امداد با اللہ کی انا لننصر رسولنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا وشل خبر مانی او پا مسلمان دلائل عقلیہ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس او تعبیر تی رب العزت کی دغه مسئلے نا وقال ربکم ادعونی استجب لکم او دغه مسئلہ بے ذکر کئی والحی لا الہ الا ہو فدعوه مخلصین له الدین الحمدللہ رب العالمین وشل خبر مانی او کل چی دا مسئلہ بیانے دا مخکنو پیغمبرانو تاریخ را یاد کا چی مخکنی پیغمبران دا غلیو فلما جاتهم رسولهم بالبینات وشل خبر مانی او کل دی مسئلہ خلاف چاوکا مغب حلاک شی وشل خبر مانی اگر باطل فرس او کافران با حلاک و تباہ و برباد شی حضرت شیخ صاحب نور اللہ مرقدہ ویلا وی اول چی ما مسئلہ شروع کولا نوی ما تا دیر تکلیف شروع شو لگر مسئلہ کول دیر گرانو یو خو وسنی وقت دے وسنی وقت کی دیر سہولت دے اگر وقت چی سڑے پا گاڑی کی بندیز ٹانگی کی بندیز مکمل بندیزو نفی لگی دلیو وی مال چا دیر خلق جہنم تزی مولین زدہ مسئلہ نورا نشم کولے واس میں پی نرسی وی زد خوبی نمادش پی دا خوب اللہ کلکل سری تائید پی کئی کلکول پی کئی وی یوزے کی ابراہیم علیہ السلام دیوی ونی دلان دیناس تو وی ما سلام واچو وی ما تیویلا چی پورتا شا خلقو تا مسئلہ وکا وہ جو چمر زما نظر لگی نو اق نہ خلق ناشتی او ما صورت مومن شروع کو اور صورت مومن کی دا شیخ سے خپل او طرز خپل طرز صورت مومن شروع کو وہ جما صورت مومن شروع کو ماما نے کہانی شروع وہ عزت ابراہیم علیہ السلام کا گورم نو خان دی وہ ما صورت مومن خلاص کو ماما نے کہانی برے دو ویرا توی ویلا کچرتا زمن جماعت و زمن مرگرتوب دی خوخی نو دا کانی برداشت کن دا تکالیب برداشت کن و زمن خواهت بلا رازی وی سار می بی قصو که چه اللہ را تا آسانه که فکر دشون حام میم اللہ پویگی پا مقصد دی حروپو حام اللہ اللہ حمید ذات دے حلیم ذات دے مالک دے مجید دے حام میم اللہ پوئی کی وہ مقصد دی حروف رالی گل کتاب دی طرف دا اللہ نا زورور دے العلیم پوئی دن کے دے غافر الذنب بخون کے دے گناہ دے کہ گناہ دی کڑی توبہ و باس قابل توبہ قابل توبہ او قبل ان کے توبہ دے او کہ توبہ نو باسے شدید رقاب دسخ عذاب خاون دے او دج ذات دے زد تول دلوی طاقت خاون دے طاقت دا طاقت والا دے خاون دے دنیا مد خاون دے طاقت مسئلہ پر کتاب کے صدا لا الہ الا ہو نشت مددگار سوال اللہ نا الیہ المصیر اللہ تیرا گرزے دل عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ یو جنگی سڑے تے ورکشا مرگرو کے پشان کی یو جنگی سڑے ہو او دا تیورک شو تو پوسی ہو کہ پلان کے سڑے نخکاری یو سڑے ہو تویلا آگا شراب خانہ کے ناستے شراب سکی او آگا اس اسلام پریخ ہے دے اگیویلا خواہ کاتب تیویلا لش خط اولی کا خط کی اولی کل من عمر الہ فلان السلام علیکا وانا احمد اللہ الیکا الذی لا الہ الا ہو ذو حمد دا اللہ ذکر کم تاتا اللہ غزات دی لا الہ الا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير تورثوا او بختمانی مہر ولگاو استاد تیولا چ داخت غسلی چ ورکے پ اغه وقت کی بولکے چ ور شراب ریس کلی چ جوڑی او بے وتا دعا وک چ اللہ تے توبہ نصیب کی خط را دے سڑیتا خط کل شروع کو سڑے پہ جڑا شو خط کل ولست جڑلے جڑلے فرجا ال الاسلام و حسنت توبتو ہو اسلام تو بیرتا اگر دے دو اور توبہ ڈیرا خیستا شولا حضرت عمر تے جکل خبر اور ول سے تے سڑی اسلام بیرتا راوڑ وی ول ہا کزا فسنعو یو سڑے ہم لے دچ معمولی کی نقصان تے وش ہا کزا فسنعو دسی کار کوئی وشول خبر مانے صحابہ خلق مسلمان اول من کوشش کو چ سڑے سنگ بی دین کو کلگ دے دینداری پسے کی پاتی چ کوشش پکی اوکو چ صحیح کفر تے ورسو جہنم والا جوڑش سڑے چم کل جہنم والا نہیں جوڑ کر منگے نہ پریدو نہ نہ د سڑی دے کافر کول کوشش مکوا کوشش داو کہ جدی سڑی کی ایمان سنگ رہے سڑے نہ پوئے دے نہ پوئے گی سڑے پوئے دے زمان خپشو دا سڑے دے سم خوشحال کما وشو لے خبر مانی دا دے اسلام او دا دے صحابو عمل لے چی سڑے دے بار بار دعوت ورکا او پا دے باندے دے تبلیغے نم دے خیستا عمل کرے دے یو سڑے او چلور میشتے کی تلے دے واپس راگ سڑے سس شو سڑے چی سس شو در ایور نفسی و غاڑ جماعت راولی و توائی تو خود سینسنتالیس دغی تبلیغی دیر نیک سڑے اوستان خود دیر کار کی گی آل ارو را تازه چی بیل ارش سڑے بیل آپاسی سڑے ارو رو لا شکیلا تیری کی بی تیر کی و توائی اوست تبلیغ کوا من چیونو من که داد غده چی او سڑے کی ناستا منگے ورو دے ٹیلو لور تے ٹیلو لور کو کہ پاگ ٹیلو من کارو نہ شو ٹیلو لبل لور مگر پاگ ٹیلو کارو نہ شو انتے پدوان لت گزار لور کی سڑی لا گھوٹ ماتے شو پزے مرش خدا طریقہ شری طریقہ نہ دا شری طریقہ دا چ سڑی بہ حد الامکان دے اصلاح کوشش کے حدیث کی راضی عقیل و ذویل ہے آتی عصراتہم عقیل و ذویل ہے آتی عصراتہم یو سڑے دے ہے ات والا سڑے دے یو سڑے زان تا چوائی دا دی سیڈن معمولی خویدل رال داو تا ماب کئی عقیل و ذویل ہے آتی عصراتہم خویدل دے یو سڑی ماب کئی سڑے اوچت سڑے دے نوکہ چیر معمولی خویدل تے اوش داو تا ماب کئی اللہ الحدود حدود ماب کوئی کہ چیر تا دے سڑی آتا گو کہ زنا تا غلا تا ڈاکی تا آن کا دہ زویل ہے آت دے وہ دے لہو سزا وار کئی پوشو لے خبر مانی خجی دا خو لامزورلا بے لامزورلا پوشو لے خبر مانی اسباب دا علم المخلوق سلاستن دری دی وان نوم لیسا بی حجتن نوم حجت ندیکھا نوم مانی نفسی سڑی بزر خوشحالی رہی خیلم دے خبر تھا خو نوم چے دے دا حجت نے دا دلیل نہ دے حامیم اللہ پوئی گی وہ مقصد دے ہو رو پو رالے گل کتاب دے طرف دا اللہ نا چی زور اور دے پوئی دن کے بخون کے دا گناہ دے بقبل ان کے توبے دے دا سخ عذاب خاون دے زد تول دلوی طاقت خاون دے لا الہ الا ہو نشتب المددگار پا غیر دا اللہ نا اللہ تے گرزے دل دے مانوان جگڑ نہ کئی پایاتن دا اللہ کی مگر آخل جی کافران دی دو کئی نکی تا در اوڑی دل راوڑی دل دی بخورنو کی تقلق اوڑی دل راوڑی دل دی کذب دروغ ویلو مخیدن قوم دنو علیہ السلام والاحزاب اڑلو من بعدی مرسل دینا وحمد کل امت ان قص کڑے والی دلی پخپل رسول پورے پخپل رسول پورے باندے قص کڑے ہو دروغ ویلو مخیدن قوم دنو علیہ السلام پل پیغمبر تے نسبت درو کڑے ہو والاحزاب ڈلو رسدینا و حمد قص کرے ہو ہر امت بے رسول رسول باندے قص کرے ہو او چکس دے کولی یا خوزو ہو چی وینی سی وی وجنی او جگڑے کولی باطل طریقے سرا چی زاہل کی برباد کی بدے مانے حق پس ماونی ول سرنگی وزما عذاب او دوشان ثابت شویرہ خبر درف ستا پا آخر کچی کافران دی بشک دی چی دی اصحاب النار دی دوز خیرنا درم عنوان ذکر کئی چی دا مسئلے توحید تابیدار خلقا ملائک ولا دعا غواڑی حاملین دا عرش دا چلور پرشتی دے دا قیامت بولو زبی اتوی دا عرش نہ چاہتے رہ پرشتی اوے ذرا پرشتی یو صف دے اور داغے نہ آخوا دا یو لاکھ نور بل صف دے آگ پرشتی چ حاملین دا عرش دی اواغ پرشتی چاپیر دارش ندی دیول دعا غواری مطرف ابن عبداللہ وی وجدنا انسا عباد اللہ لعباد اللہ الملائک من بیمیتا دیر خیر خواہ دا اللہ دا بندگان دا پارا دیر خیر خواہ ملائک دی وجدنا اغش عباد اللہ لعباد اللہ شیطان او من بے میں تو ڈیر خیانت گر دا اللہ دا بندگان نا دا اللہ دا بندگان سے شیطان سنگا سڑے پخپل بشترا مانے پروت دے او دا دے او دا عرش ملائک لدعا غواڑی دا ڈیر خیر خواہ مخلوق دے او شل خبر مانی خلف ابن ہشام وئی ما پو سلیم ابن عیسیٰ باندی دا آیاتون تلاوت کرو وی کلا چی دیدی تزور سیدن چو ویستغفیرون للذین آمنو وی حیشام و جڑلے خلف ابن حیشام و جڑلے وی نا سلیم ابن عیسیٰ و جڑلے او ما تیولی یا خلف ما اکرم المومن علاللہ سونا عزت مند مومن پا اللہ مانی و در پخپل بیشترا والملائکتو یستغفیرون لہو او ملائک ولا بخنا غواڑی دا مومن سونا دا اللہ پنے عزت مند دے دا مومن یو قدر دے یو عزت دے دا اللہ سرا مومن بخپل بشترا مانے پروت دے خو اللہ ملائک تو وای دے مومنان دا پر بخنا غواڑی آ خلق چ آغا پر پرشتے چ بارے عرش لرا آغا توئی چا پیر دے ندی پاکی بیان اے صفت دا خپل رب ایمان لری پدے مانے بخنا غواڑی دا پار دا خلق چھ ایمان را وڑا دے اوائی اے زمنگا ربا رسیدل ارشی تا پا اعتبار دا رحمت او دا علم بخنا وکی دا پار دا خلق تابو چراو گرزی دا شرک نا وطبعو تبی سبیلکا اور روان چھ ستا پا لارے ستا پا توحید پسے قرآن پسے او ساتے دے لر دازاب دا دوزخنا اے زمنگا ربا داخل کی دے لر جنتون دا میں شوالی حق جنت تا تاؤ سل اس کڑے چاچ نیکی کڑی تو پلارانو دینا تو بیبیانو دینا تو اولاد دینا بے شکت خاص کر تو زور اور حکمت نہ کی اوسا تے اللہ دل را اسے عادت کالف نہ اسوچ دے بچ کے تکالف نہ پتہ غورس یقینن تا پی رحم کو او دا کامے بھی دلیا سلورم عنوان ذکر کئی منکر دا مسئلے توحید در اللہ پا غضب مانے گرفتار دے ان اللذین بشک آخل چی کپر کڑا یونا دونا آواز رو تو وشی چی خامہا غسر اللہ اکبر رو دیر الویا دا دا غسی استاسنا پا خلو ہم جن سبان دے اگا مومنان چی بتا توحید بیانو تو غسا کی دلے کل چی بتا سرا بلے شو ایمان تا سرا انکار کو دی با اقرارو کی اوبوی دی ایز منگا ربا امتنا سنتین ودی وجل دوزلی مخ کے تیدانو بے دے مڑکڑو و احییتنا سنتین او جواندی دکو دوزلی دنیا و آخرت کی پس اقرارو کمان پا خلو گناونو اشتر وطلو تسلار اللہ کسلاری نو منگو باسی اللہ وی نعلار نشتا مالکو من سبیل ولی ذالکم دازکا بے انو بے سکشان دادے ازادو اللہ و کلچراو بولیش اللہ دا اللہ دی یوالی مسلبہ کی دل وحد و یکی وازی کفر تم تاسو بکبر کون ویو شرک بھی یو کئی صدار پیدا شر اللہ سے تومینو تاسو بیقین کون فالحکم للہ العلی الکبیر فیصلہ اللہ پہ اختیار کرے چلوی دے دلوی دے دلیل عقلی اللہ غزات دے چھ خیتہ اصدق بلایاتونا دلائل توحید اور علیگستا دا پارا دبر نرزقن خوراکا او فن ناخلی اللہ میونی مگر آغسو چھ اللہ ترا گرزی دویم باب دے دی جانا پنزوستم نمبر آیات پورے دے تو باب کی دعوت توحید دا یو او عظمت دا دی دعوی ذکر دے تخویب اخروی اور کئی منکرین و توحید لرا او تخویب دنوی دا تخویب دنوی دا پارے مثال دا واقع دا فرعون ذکر کئی او دا رجل مومن اغاو کت بیان ذکر کئی پس راو بلے اللہ خالص کر اللہ پارا چگا اگر کی بدگنی کافران رفیع درجات اوچتا ان کے درجو لردے ذکر درجات مرات اسمانونا اسمانونا دیو بلن اوچت کری دی یا رفیع درجات اوچتا ان کے درجو دا قربندگان لرا وہ دنیا کے دیو بل منزل اوچتا کری دا یا اوچتا ان کے درجو لردے منازل پا جنت کی جنت کی والا منزلی اوچتی کی خاوند دار شیل کے روح رالیگی قرآن من امری رالیگی قرآن رالیگی وحی رالیگی جبریل روح قرآن روح نبوت روح وحی روح جبریل روح رحمت رالیگی اللہ وحی لرا من امری پخپل حکم سا علامن پا آچامن چوئے قائد بندگان اخبرنا چکل نبی تا وحی اوکی را نبی بچے کار کئی لینزرا یوم الطلاق چی خلق لیر ورکی دا غورز دا ملاقاتنا کم ورز دا روحونا بل اخپل بدنونا سا ملاقاتو کی ویزل سنگوی ویزن نفوس و زووی جتا ویزن نفوس و زووی جتا کلچ روحونا دا اخپل بدنون سا یوزی شی طلاق تفسیر کبیر کی امام رازی وی ملاقات الارواح مالا اجسادا ملاقات بروحونا وکی دا اخپل بدنون سرا لین زیرا چیرہ ولو کی یوم الطلاق دا غورز دا ملاقات نا پاو رزی ہم بار جن چلے بخکاروی نا پٹی پا اللہ مہنے نہیں چا اللہ با اعلانو کی لیمانی الملک اليوم دا چار پار با چاہی دا نم رزی جواب للہ الواحد القہار خاص دا اللہ چی اکی واحد زور وردے نم رزی جذاب ورکے شہر نپستا چی کم کسوے کڑے لا ظلم اليوم نشتے ظلم نم رزی بشک اللہ سرے علیہ صاحب وہ جلتے سے حساب کو ان کے لئے تخویب وہی رو دے در یوم الازفا دا غورج نجدی کیدن کی نا آزفا دا قیامت پا نمون کی انم دے ازل قلوبو کل جزرون لدل حناجر پا نیز دا مرکندونو بھئی زرون و مرکند در آورج دا کنائے دا شدت نا کازی بین دک بھئی دا غامنا نبھئی ظالمان دا پارسوک دوست حمیم دوست ولا شفیع و طاع او نس پارشی جدی خبر او من لیشیم یا لم اللہ پوپی جنی خائنت العیون خیانت دسترگو خائنت العیون کی اضافت دے صفت موصوب تا یا لم العیون الخائنہ پی جنی اللہ استرگی خیانت گرے استرگی خیانت گرے کم استرگی دی کہ سڑے و مجلس کی ناستی واغا حرام و ناروا زین تا گوری حرام و ناروا زین تا گوری دا استرگی خیانت گری دی او سترگ خیانت گرے کمو تا وئی چوڑے سڑے پا سترگ مانی شاری کئی پوشل یو طرف تناسی قرآن تا او بل ترورا نفسی شاری کولی ننب دیتا سترگ خیانت گرے و یعلم خائنت العیون پیجن اللہ سترگ خیانت گرے او آغا تجی پٹے اسی نی اللہ پیسلہ کئی دا حق او آغا خلق را خلق را بلی بغیر اللہ نا پیسلہ نا کئی پیچھو بشک اللہ خاص کر او ریدن کے لیدن کے لیے تخویب دنوی جاندار خلق جو مکی دینا کان روحم دی اشد سخ منہم دینا قوتا قوت کی آسارن فی الارض پاڑول راڑول رزم کی یا آسارن پنا خود رزم کی چپ رزم کی بنگلے جوڑے کڑے وے پسونے ہوتے اللہ دے لڑا بے زنوں میں گناہوں ہوتے ہی باندے وما کان لہم او نو دے لے پارا من اللہ دا اللہ ترن من واق سک بچ کا ان کے دا عذاب اللہ والے ورکے ذالک دا عذاب بے انہم بشک دائی کانتو تاتیہم چراغلی وغیتا رسولم پیغمبران دا غیب دلائل اخکارو مانی فکپرو کپرو کپ پسونے واللہ دے لڑا بشک اللہ قوی ذات دے شدید غیقاب دا سخ عذاب خواہن دے تخویب دنوی یقیناً لے گلے موسیٰ علیہ السلام بے آیتنا بخبل آیاتنا مانے بدلن سرگن پھر آونا حامان و قارون تنویلی وغی ساہر دے دروغ جن پس ہر کل چراغی تا بالحق پرشتی اساس من طرفنا نو قالو دیویلا او جنہی زامن دا آخر کچھ ایمان را وڑے دا موسیٰ علیہ السلام سرا وستہیون ساہم جو اندے پریدین انہیں دے او نو چل کافلانو اللہ فی دلال مگر پا گمراہی کی پھر آون دباو شروع کو لگا سنگ چ آگ وقت دا آگ دور فرعون دباؤ شروع کر مسلمانانو مانی زمن دا دور فرعونین چ دی دا تقریباً لس چند دا آگ فرعون نو چد دی پا عالم کی چیر دا یو مسلمان دے یا دو مسلمانانی او بس دا آگ زین اورو را پینکونہ جازونہ توپی پوجونہ الور خلاش دا سڑے ختم کئی زمن دا دور فرعونین دا آغ فرعون لس او شل چند اوچد دی روشوال خبر مانی آ دمر دا چه آغ فرعون چه وہ مسلمانان مرگری نو فرعون ظلمونه کول خو مسلمانای نو مرګی کافری مرګری و زمن د دور د فرعونانو مسلمانان مرګری دي کافران خو لا فری را خدا مسلمانان چمچی دي هغه وای زه یو مسلمان وژنه ما دا وای نه سه وته خو یو وژنه زله دو وژنه او د خپل توپونه خپل ټینکونه خپل جازونه مسلمانان ته متوجی کړي وښولې وی امن از بیگانه گانه هرگز ننالم بما چه هر چه کرده آشنا کردم وی زد پردونه نجارم وی دا خپل نی زد خپلو غر کرمه وشول خبر مانی با دا خپل چه دی دا مسلمانان چه زان توی پا مسلمانان اپسی ورپیسی شوی نو مسلمانان لو کم سه کم پکار دی که مسلمانان لو پنایی ور کی خو نا نپنایی ور کئی نو سمرگرتوب کئی پس زید دی چه مرگرتو بیو کی ورپسی شوی وی چند دا مسلمان ختم کو وقال فرعون ضرون اقتل موسیٰ او فرعونینو چه کم ظلمون کول آغا ظلمون فرعون کم ہو زمان دا زمانی فرعونین چه دا ظلمون کئی دا دی سربراہان نبر رب العزت تقوس کئی چه او سربراہان دا غا خلق چی نیولی دی او پا غا جیلونو کیا چلی دی او دا دیسا کم اعمال کئی ولی تاسو را چه حیا ندر جی چه غیرت در پینشتا چه غیرت در لدر شی چه دغا جیلین و سا تپوسو که جیسا کم اعمال کی گی او تاسو دا کافیر سو کونی سی که دا کافیر سو کونی ولی او تاسو نا هر کافیر تپوسو نکی چه دا تسولی سی کوئی هر اولاد بس محاسبه یا هر اولاد بس دسی پروگرامو نکی او مسلمانان نیولے شوی دی بے جرما بے نقصانا خو بس هر او تن خوشحال دے چی سیو ڈالری دی او منگ لے را کئی او دا ڈالری چی ملاوی گی مسلمان دی طول حلال کی کنا مسلمانانو بیزتی دی ہو کی دا خضول بیزتی ہو کی دا دیل بیزتی ہو چی منگ تا پیسی را روانی منگ خوشحالی ہو وقال فراون قاتلهم اللہ وقال فراون ویلو فراون ضرون فرید مال را اقتل موسیٰ ز موسیٰ علیہ السلام وجنم ضروری ما پری رہی دل سڑے سے تائیوی کی اتنی ولے چاہی دو وقت بادشاہی ما پری رہی ز موسیٰ علیہ السلام وجنم اوشولے دا فرعونین وی دسی چل بو سوکو دسی بو کو لیکن تروس پورے نسو وکڑو او انشاءاللہ نسو کولیش اوشولے زور و طاقت دنیا نو لی دلے زور او طاقت دنیا ولی چمدک طاقت دے دین آپ طاقت سنشت رہے پوشلے دا جی زمنگا خصوصی پوج دے زمنگا زور اور پوج دے پلان کی دے تو گو دے چل بکو اگر زور اور پوچ لالشی نسر لائن دے اختی اچتی پوشل خبر نسکور پروتی دا اگر زور اور پوج دے دا اس نشی کولے پوشلے وقال فرعون ویل فرعون ضرور ما فریدے اقتل موسیٰ ز موسیٰ علیہ السلام وجنم ولیدعو ربا راو دی بلیخ پر رب اقنان زیرے گم چھ بدل وکستاس دین او ایو زیرے پی الارض الفساد یا بخکارے چھ پر ازمہ کی داشتگردی موسیٰ علیہ السلام تل داشتگردی و جی دا داشتگردی فساد بھی داشتگردی تا پوشل خبر مانی او دا پیراون سا دیر لی غم دے پا دین غم جن دے پوشل انی اخاف و یو بدل دینکوم تا دینو سا دیر لی فکر دے زمنگ فرعونانو د امن و امان سا ډیر فکر دی جی امن و امان راولو سنگ امن و امان مسلمان وجنو خزه وجنو بچی وجنو سړی وجنو بوډاګانی وجنو جماعتونه ورانو کورونه جی امن راولو دا خو ناشنا امن دی آفرین به فکر غلام جان آفرین دی غلام جان جی ته څنګه سړی فکر نشم انی اخاف و یقنن زیریگم ایو بدل دینکم چې بدل وکستاسو دین یا وقار کی بدعزمہ کی فساد لرا فساد و پیدا کی دہشت گردی و پیدا کی وقال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام ویلا انی عزت بی ربی اقنان زپنائی وارم پخ پد رب و ربکم ستاسو پر رب مانی دچن پنائی وارم من کل متکبرین دہر متکبرنا دہر متکبرنا دا لا پی کول سیبا زمنگا وٹو نہ بلا شروع انتخابات ب نہیں شروع دینا محکم او سامنی بولے سے بھوکے بنی بولے وٹو نے کہ وہ ان شاء اللہ شاہ پسم کا بولے گی کہ وہ بھی نہیں تو خرے کڑی بگر دش خبر تھا اب دا بو گرجی کی رخ پل سے خجی وقال موسیٰ ویلی موسیٰ علیہ السلام انی عزت بی ربی یقیناً پناہ والا بخ پل رب او پرب ستا اسرا من کل متکبرین دا ہر متکبرنا چی ایمان راوڑی بیو میلے حساب اور از حساب مائیں موسیٰ علیہ السلام جواب ورکو او فرعون ویلی زی موسیٰ علیہ السلام وجنم دا دفاع دا پارے رب العزت سڑے پہ راک رجل مومن دا رجل مومن بیان دا مانزن رو سے ذکر کرو من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم در رجل مؤمن واقع ذکر کئی دو واقع مقصد تشجيع على التبلیغ چپ شجاعت مانی مسئلہ ورسوئی لکا سنگ چے رجل مومن دا مسئلہ رسولے وا او دا مسلمانانونا دفاع وکئی لکا سنگ چے رجل مومن دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نا دفاع کرے وا رجل مومن دے تا تیار دے چے زدی شہید شم زدی مل سما کچھ موسیٰ علیہ السلام محفوظ پاتی شی دا دیر جول مومن دا نمف بارکی او قول دا چہ حسقیل نمی دے دویم قول دا چہ حبیب نمی دے درم قول دا چہ سمعان نمی دے سلورم قول دا شمعان نمی دے تاریخ تبری لکلی دی چہ دینم خبرک دے او چاویلی چه خربیل نمی ده بل قول داره چه دینم حزبیل ده داد فرعون ده ترزوی ده پا موسیٰ علیه السلام سرن ایمان راوڑه ده او من آل فرعون دا صفت در جولین ده اگر کہ دویم قول داو چی دا بنی اسرائیل نو او من آل فرعون دا سلد یکتومو دا یکتومو ایمانو من آل فرعون غور قول داوی چی دا فرعونینو دا فرعون دا تزویر ہے او که دا فرعون پا خپلوانو که نوینو غالباً چی خبری تیولا سر نمی وگی خیانوین و کلچ دا فرعون دا خپلوانو نو خبری و لواوری دلا او خبری تیولا وگ که خودا او پا فرعونینو که چی ایمان را وڑیو نو دیر جل مومین ایمان را وڑیو زنانے ایمان راوڑے ولورے و آغی ایمان راوڑے ہو او دا رجل مومن حاغ رجل مومن دے چی سرد قصص کی ویلی ہو ان الملأ یأتمرون بکل یقتلوکا خلق و مشورہ کرے تا وجنی او دستا پر خیر خواہان نیما در رجل مومن دا واقعی دولس چلور مقامات تقسیم دا اول مقام دے دو آیاتن کے دے او پدی مقام کی حفاظت ذکر کئی دا موسیٰ علیہ السلام او تاریز دا عذاب کئی پا کافران باندھی دایات لگا سنگ چی رجل مومن دا رجل مومن حالت ذکر کئی پا دی آیات کے چی دے دفاع کرے وا دا موسیٰ علیہ السلام نا یوزل ابن ابی معیط دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پغاڑ کی چادر چلے دے اتاوئی ابو بکر دا چاویلا تستاغ دوست چرے پو مسجد حرام کی ابن ابی معیط اللہ سٹ چادر چلے دے اتاوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پو منڈا منڈا را گئے او چکل راول سیدن او تویویلا اتقتلون رجولن ای یقول ربی اللہ و اللہم حلاکا تاسو دسی سڑے وجنے چاگوی نفز ما اللہ دے او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریخو دو او پا ابو بکر ما ارابان دیکھو ابو بکر وچ مسجد حرام تا تو نو غٹا غٹا گیرے وا او چھتا مسجد حرام نراوت نو گیرے والا طول استلے وا او گیرے کیولا دے غاڑا کیولا سادرہ چلے وا ویان عن قریب چا ابو بکر وجلے وے مشرکینو یوزلی ویلیو دسی سڑے و سوکی چھ لرے و پیروانو نراوڑی پا پلان کیزے کی قصا قصا پھانا دا داگے نراوڑی او دا سڑے پا دے منزمانے ادری گی چھ پا دے مانے پاس کی دی ابن ابی معیط ویلا راکار بزو کم مسجد حرام کے نبی علیہ السلام پر سجدہ مانے پروتو او غلوی او پیروانو نے راوڑا دا پاسے پہ کیخو دا او چوی کتل نو بس یو بلتا پا بڑک بڑک مانے ویخاندل چی دسی چلا مصو کم حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ دا چاویلا پا مسجد حرام کے دا پلار پشاد لری پراتے دی اگا پا من درالا وڑا معشومہ وا او خلق تیویل اتقتلون رجولن ای یقول ربی اللہ او دیزما پلار تاوستا چو نقصان دا سوالے دے او غلری تی لری کلو او پلار را پاسی دا ہر کافر دا کوشش کرے دے چو مسلمان سڑے دا دین قائد مشر دیسا دسی عملو کی لکت سنگ چی آغا مخکنو ابو جہل دلی او فراونین اکڑا چی دسی عمل دی مسلمانان سوو کی ویلا سڑی مومن دی فراونین اونا یکتمو ایمانہو مضبوط ساتل اخبل ایمان پٹ اتاسو وجنی یو سڑی چوائی چی رب زمان اللہ دے اوی قنن راغل اوتا راغل اتا اس تا بدلائی لخ کارو مانی ترب درب ستا سنا او کوی درو جن نو پا دمانی سزاد درو غد دا او کوی رشتنی نو برسی اتا اس تا بازی آغا عذاب چستا اس لوز کئی بازی یا طول عذاب بتا ورسی گی بے شک اللہ ہدایت نہ کئی چوکچوی مصرف زیتے کہ ان کے کذاب دروغ جنوی پوشلے دا امیش دا پار دہشت گردی چکڑ دا کافرانو کڑے دا ایز ما قوما استاسو پار بچائی دا نمرزے زورا ورے پریزمگا کی چوک دے چی امدادو کس منگ من باس اللہ دا عذاب دا اللہ نا کہ چیر منگ دا رائشی نویل فراون نخیم تاستا مگر آغد جماعت خود لیدی او نخیم تاستا اللہ سبیل الرشاد مگر لار دا ہدایت فراون وی سملار خیم فراون وی سملار خیم فراون وی گرز ایریگم دل میں لبدل کی پوشو لے باز قمقل وی یرا صحب من نپوی گوش دا حق وی دا حق وی فکر دشو فراون وی لی سملار خیم موسیٰ علیہ السلام وی لی سملار خیم نتتال خودے دون عقل نے در کرے چیتا موسیٰ علیہ السلام سملار او دی فراون دی سملار فو منز کی فرق دے دویم مقام دری درش نمبر آیات پورے دے پا دیکی تخویفی دنوی ویلاغ سڑی چی ایمان راوڑے از ما قوم ایقنن زیرے گم بتا سے پشان دورت دا غڑلو پشان دا حالت دا قومنو آدھا سمو دا خلقی رستہ دینو او ندی اللہ چی رادو کی دا ظلم دا پار دا بندگانو تخویفی اخروی از ما قوم ایقنن زیرے گم بتا سے امتنا دورت دا چگنا پاورای چواولی تاسی شاکون کی نو استازو پارا طرف دلانا من آسین چوک بچکون کی او چالک اللہ گمراہ کرن نو بدے پارا ہدایت والا حادی ہدایت کون کی بنائی درم مقام و درش نمبر آیات پورے دے پا دے مقام کے واقعات دا مخکنوں پیغمبرانو ذکر کئی او دا ذکر کئی چا دا ختم قلب کم اسباب لیغا اسباب بیانائی یقیناً راغلے و تاستے یوسف علیہ السلام مخ کے دن بل بینات دلائل اخکارو مانے پس ہمیشہ ہوئی تاستے پر شک کے دا آغتنا چراغلے و تاستے پاگے سرا یوسف علیہ السلام دا موسیٰ علیہ السلام نا چلور سوکال مخ کے راغلے ہو پر دے پورے چاگا اوپاد شا حلقا اوپاد شا نویر تاستے چری براونی لگی اللہ روس راغنا بل پیغامبر کزالک راشان گمراکی اللہ من ہوا آغت سوچیوی مصرف مشرک مرتاب شک کو ان کے آخر دی جگڑ کے پیاتون اللہ کے بغیر دلیل نہ چھ دے کر اگلی کبورا مقتن دیر لو دے کو سی خبر پنے ز اللہ من فرز دا خل کو ایمان را وڑے کذالک لشان مہر لگے اللہ پہر سو متکبر جبار سرکش د شک اسراف ارتیاب و جیدال دا اسباب د ختم قلب دی او دا طول ذکر کا شک مخ کی ذکر فمازل تم فی شک اسراف ذکر کا من ہو مصرف مرتاب جیدال ذکر کا آخر کے وہی کزال کے اتبع اللہ دغشا مہر دگی اللہ پہ ہر زد متکبر سرکش مانی ویل فراون اے ہمانا جوڑا کزما پر بنگلا لال شاید ز ابلغ الاسباب غرس اکمہ دروازو تا اسباب نمرا دروازے اسباب السماوات دروازو دا اسمانون تفتولیا زبا غرس اکم مددگار دا موسیٰ علیہ السلام تا او یقینن زخام خواہ گمان کم پر یہ دروغ جن و کذالک دا شان خیرتشو پیراون تا بد عمل لدے و سدان السبیل او بنسو دا سمیلارنا نو چل دا فیراون اللہ فی تباب مگر پہ حلاکت کی سلورم مقام دا واقعی تر اختتام پورے دے پا مقام کی اظہار دا ایمان اظہار دا عقیدے کئی اویلا غصڑی چی ایمان روڑا از ما قوم و ماب سے روان شای خودنا بوکم تا دا سبیل رشاد دلار دا ہدایت از ما قوم اقنن دا جن نجلی مطا دا فیدہ دا و اقنن آخیرت ہدار القرار اگر کور دا قرار تے دے چاچا عمرو کے بعد جزان شور کولے پا مگر پا مثل دا غی مانے او چاچا عمل کرنے کنریو کا زنانا او دائی مومن فولائی کلا کسان داخلی کی بجانت در رزق بلور کشب دے کی بغیر حساب بی حساب ایز ما قوما سلیمال را چزرا بلم تاسول النجات خلاصون تا و تدعون انتا سمارا بلی وورتا تا سمارا بلی جزکو برکم پا اللہ سرا و غشر کبی صدار پیدا کم دا اللہ سرا آغت جنشت مارا پاغیمان علم زتا سرا بلم اغزورا ورزاد غفار بخون کتا لا جرم خامخا یقیناً ہاغ چیتا سمارا بلے آگے تلے سلو دعوت نش داغے پارا قبل ولد بلنی دعوتن اجابت دعوتن پا دنیا ونا پا آخرت کی یقیناً واپس کی دل زمانگا اللہ تری او یقیناً مشرکین زیتی کون کی مشرکان ہم اصحاب النار دی دوزہ خیانا آخرہ نئی پیسلے پی دا وکلا چی دا سڑے مڑ کئی دا سڑے مڑ کئی دارا تو اس بیان نہ کئی دا مڑ کئی رجل مومن تے روان دے غر طرف تا خلق اور پسی زر کسانے اور پسی کڑا کہا چھے غر تا اور نجدیش نا چاپا دے غر نا گشر آور غختلا رجل مومن پریخ ہو دا اور پدے نور مانے گٹر آلا بس سو خیال تا گٹھے مڑکڑا چامنے لیوان رال سکرا و تختے دا پھر آوان و تاویل سڑے مڑکو ہی نسے وہ منسا خوڑیر بد بد کاروش وہی چنگ کاروشا وہ چلے وان اخاڑا چپی گٹرا پری وتلے وہ سڑے نخلاش ہو یاو وہ ادرے گا جیسے کار ہوگا اب آپ کی ماندہ چو جلاد کے حکم کو دے مڑکے پکر دشا آخر دا زمان دا دور پھر آنے مند سے کار کئی سڑی مونی ول نہ نم دینی بولی ادرے آگا عمل سو گئی چاکھڑے نہیں بس تز کورونا زردے چیتا صبح یاد کے آگا چاہیے ہم تاس ہو فوگ امری اللہ امس بار دخ پلکار اللہ تقین اللہ تعالیٰ بشرم بلے باد لدن کے بخل بندگان وقاہ اللہ پس بچ کر اللہ سیئات ما مکرو تکالیف آونا چکم دی چل کڑے نازل شپا اللہ فراون سوال عذاب ناکار عذاب اور پیش کولے شپ دے اور بانے سارا مازی گر اپا آونا چھ ادری قیمت اللہ بوئی داخل کے فراون انسخ عذاب تھا او کلی دی جگڑی بکی فور کی وائی با کمزوری خلق دا پار دا آخل کو تکبری کردی قنن منگو لکم ستاز پار تبان تابی یہ ویتا سی بچکون کی زمان نصیب من النار صحیح سر ورنا او بوی آخل کی چی تکبری کردی انا کلن فیها یہ قنن منگا ٹول پدی کیو او بیشک اللہ قد حکم بین العباد یہ قنن پی سلے کردی ما بین دا بندگانو کی او بوی آخل کی پور کیو خزن وبوی ها خلج بور کی لے خزانہ دے جہنم اگر پیرا داران دے جہنم تبوی چبوی ادعو ربکم راو پر استا سے رب جس پکی زمانگنا یو ورز دا عذاب رب توازو کی دیر پر سخت تکلیف کی زمانگنا یو ورز پکشی دا عذاب آگا خزانہ و پیرا داران بوتوی اولم تکو اینو تاتی کم چراغلو تاستا پیغمبران ستا سے بدلائی لخ کاراو قالوا غيب بلا بشكر اغليو اپیرداران بوتوی چمنگ دل آوازونه نکو فدو بخپل آوازو کئ دیو آوازو کی یا اللہ پلی مصیبت مانے اختیو وما دعاء الكافرین الا فی ضلال نل چغل کافران مگر پ گمراہی کی پدے چغل کی اس پیدا نشتا دے کچری و کیو کنا وشل خبر اجزیتم ام صبرتم کپرے دن کہ صبر کوئی مالکم من محیص دخلاصون زیم نشترے درم باب دے دیانا دے صورت تر اختتام پورے دے باب کے تسلی دا رسول اللہ علیہ وسلم تا یو دلیل نقلی دے کتاب دے موسیٰ علیہ السلام نو زجر دلائل پیش کئی پہ اس بات دے قیامت دے صورت دعوی ذکر کئی اور بے دلیل وحی بے اور پسی دلائل عقلیہ و بے زجر اور تخویب اخروی دلیل نقلی دے ٹول پیغمبران نا او آخرنی آیات کی تخویب دنوی دے اولنے اول تسلی انا لننصر و اقنم خام خائم داد کی رسولنا دے خپل پیغمبرانو او ہا خلق ایمان راوڑے پو جن نجدے کے او پا اوردمان چودری گواہان اشہاد پیغمبران علماء شہیدان وشلخ ملائک او دی انسان چکم بدلونو کی کماندامو ندی پا ها ورز پیدا بندر سی ظالمان تا حضر دی او دی پار دلانت دی پار ناکار کور دی دلیل نقلی اقران من ورکلو موسیٰ علیہ السلام تا ہدایت او پا میراث کی ورکلو بنی اسرائیل تا کتاب ہدایت تا پندر پار خواندان دا عقل تسلی صبر کوای قرآن دخلی واد دا حقا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ بخنو والا خپل گناہ دے پارے انکان لکا زنبون کو گناہ دی ہو گناہ دے نشتا نستائی استغفار لرفع درجات دے یا واستغفر لذنبک د ذنب مراد خلاف الاولا او نبی کے خلاف الاولا کار دنا وشی نو بخنا او غواڑا یا د ذنب مراد دے بوج کل کل پر سڑی پر ظلمان قسم خفغان راش و جنی معلومہ نبی علیہ السلام و یغان علی قلبی زما پزمان چ خفغان راجی زاستغفر لو ما سبعین مرتن اوے کرتے نظما اگر بوجھ لریشی یا وسط غفر لے زمب کا لے زمب امت کا بخنا والا گنا دو مد پارا پاکی بیان کا بس پر دخ پر رف بلا شی ماضی گر ولیب کار و سہار زجر بے شک آخل جگڑ کے پیاتند اللہ کے بغیر دلیل نہ چلا کرے وہ تو ان پی صدورہم نشت پس نو دیکی اللہ کبر مگر تکبر ما ہم ندی دئی بے بالغی ہی رسید ان کی پدغ تکبر مال خپل مقصد تا کہ تکبر دے سڑے کے مقصد تے وہ رسی پنائی والا پا اللہ سر بے شک اللہ خاص کرا اور ان کے لئے ان کے لئے دلیل عقلی خام خواہ پیدائش دس اسمان و دزم کو اکبر و دیر لوی دے من خلق الناس پیدائش دے خلق ہونا لیکن زیب دے خلق العالم ان پوئی گی بل دلیل ندے پر ندے برابر ان دولی دن کے واقع خلق ایمان اعمال کردنے کو ولل موسین گنانگار قلیل ما تذکرون لستا سن پندہ غستن کی دی اقنان قیامت لآتی دن خامخار آتنون کے شک بکے نشتا لیکن زیب دخل کن لائیو منون ایمان نراولی داول سورت ویلی لستا سے رب ادعونی ما راو بلئی چرا بلئی نو اللہ راو بلئی دا اللہ نا سوا بلسوک مرا بلئی او چا اللہ راو بلئی استجب لکن سوا قبلتے وکن ستا سے بشک آخر تکبر کن عبادتی زما د بلنی نا زما د عبادت زما د بلنی نا یو سڑے اللہ نرا بلی بلکہ غیر اللہ را بلی زرد داخل بے جانن دا داخل انزلیلا دلیل عقلی اللہ غزات دے گردول صاحب پا رشپا چاراموں کے پرے کے عورت مبصرن رنا کون کی بے شک اللہ خاون دا پزل لے بخل کو لیکن زیر دخل کو لا شکرون تابداری نہ کہیں دیسی پاتو علا اللہ بے رب ستا دے خالق دا شرے نشتا مددگار سوا دا اللہ نا پس کم کرتا سوڑا ولی شئی کذالک دا غشان اڑا ولی شئی آخر کانو چو دی پیاتند اللہ من انکار کون کی بل دلیل اللہ غزات دے گرد ولی صاحب پارزمکا قرارم پارام او اسمان بنان چت و سوورکم شکلون درکلی تاستا خیستکلی تاستا شکلونا و رزقکم من الطیبات اخوراکی درکل پاکوزی زننا ذالکم اللہ ندیسی بطنوالا اللہ دے رب ستاسی پتبارک اللہ برکتا چاہیے اللہ جی پالون کے مخلوق رہے دعوی توحید والحی اللہ جو اندر لا الہ الا ہو نشتہ مددگار سوال اللہ نفدعو ہو پس راو بلے اللہ خالص کے اللہ پر بلنا الحمدللہ سبتنی دے اللہ در جی پالون کے مخلوق رہے رد شرف العبادت متوفر پر عمر زمان شرم سے زی عبادت کم دعا خلقو جی تاثر راو بلے بغیر اللہ لما جانی البینات ہر کل چلال ما دلائل خارا میر ربی طرف در رب زمانا او ما تا عمر شوید ہے چیز گردن کے نم در رب العالمین در فارد پالون کے در مخلوقا اللہ غدا دے تاس پیدا کر در خاورنا بیدو ندفی چاس کینا چاس کیو بونا سمم من علاقتن بیردو توٹی دوینینا ٹکلی دوینینا بیرا ویس علی تاس تفلن ما شمان بیر تربیتی لکولی تب لوگو چورا سیتا چو اشدکم زوانا استا ستا بے شیتا شیوخن بڑھا گان بعض استا سنا غصرو کی یہ توفا چوپا سے من قبلو مخد بڑھا والی نام ولی تولگو چورا سے ایتا سے اجلم موسما نیٹے مقرر دا چا مر دے یا قیامت دے او خام خواہتا سوچو کئی بل دلیل اللہ ازاد دے جو اندی کول کو مل کول کئی کلج پیسلو کی دیو کار بے شکوی آگے تا کنشا پا یکن آگا موجود شی زجر مجادلینو ہر کس ماں اسلامی کے سطح پارا زمان دکان پا تیار چھاتے اشاعت توحید سنت کیسٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ نس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون پی 221-7790